Ben de kandan gözyaşından var bilenmiş öz Allah'ım. Ben de kandan gözyaşından var bilenmiş öz Allah'ım. Var bilenmiş öz Allah'ım. Var bilenmiş öz Allah'ım. Allah'ım. Mazlumun yaşını silmek bana verir haz Allah'ım. Mazlumun yaşını silmek bana verir haz Allah'ım. Bana verir haz Allah'ım. Bana verir haz Allah'ım. Allah'ım. Yolunda ölmeye verdim soylu kutlu söz Allah'ım. Yolunda ölmeye verdim soylu kutlu söz Allah'ım. Soylu kutlu söz Allah'ım. Soylu kutlu söz Allah'ım. Yüz bin kere şehit olsam yine bana haz Allah'ım. Yüz bin kere şehit olsam yine bana haz Allah'ım. Yine bana haz Allah'ım. Yine bana haz Allah'ım. Allah'ım. Kutsal kavga şehit yaz Allah'ım. Kutsal kavga defterine beni şehit yaz Allah'ım. Beni şehit yaz Allah'ım. Beni şehit yaz Allah'ım.